इज्तिमाई दुआ की खूबी क्या है? खुदा के रसूल ने कहा, जुमा की दुआ 7 और 20 साल तक इस कारनामे की दुआ से बेहतर है।